am masrifan fi ñi soppé ko jëm anha bayyi fi sabar yalla neena wal wala xat deug la sarafna soppu nañ wax na na waxat nañ leral nañ leralat nañ ya sal qur'an bi al qur'an min kulli masalan misal mu ñi andi nañ ko ci al qur'an waye téréwul wa kana nakna al insanu yefur ba ak sara seen digen jabar lu mu doon jadalan ak kulo deul yefur ba gëna mëna kulo ne kulo bi kulo bi kulo bi kulo ma yag yalla ne len ikhsu fiha wala tukallimuni ikhsu fiha wala tukallimuni nur len ci sawara wala tukallimoni mu dënël len juroom ñaar fu ci bunu yatt wala tukallimoni bu len ma wax lo buma man na téréwul na sa nit ñi ñi yëfëri makk téréwul na gëm an yëminu bu ñu gëmat ci jaamu ba len ñëwale al huda al qur'an way astaghfiru ñu sa ko jéggulu ñu wax astaghfirullah rabbuhum seen borom ila taatiyam dara do dikkal na len rek suma tullaw len fa mu ñëwal len jëk awiyatim wala dikkal len asabu mbugal ba xibalan ci jakarlo mu hayanan muy badar ñu ray len te sawara lañu mujj wa ma mursilu musuma yebal mursalina ñing ñen ñi ne yebal ñi may yoon ilaan ba ci renen de rek way degg lañu ngir rek ay julit lañu doon wa munsirina dañuy beugal julit ñi di war yefere way jaadilu neena dana xuro la ci ñinga xamne kafaro wed nañ seen xulo yepp bil batil xulo dag dan deug la dana wa xulo bil batil moy kess lu xulo xulo te yow amo yenn lay da ngay sosal ke yow xulo da ngay sos di wax rek lo daj rek wax ci li ngay wax dara du ci deug xulo bala neex ci li xulo dang koy wax lo xamne mom ju bopam xam nañ deug la tamu defo won xamuloko boko waxe lolou moy neexal xulo bu ko defé dana set bokkum motax doom ndar yi mën nañu xulo dañ nan bayina la mi nga mel su ko defé bu genn lu nek mu man ni nga mel bari mala ni la mel la bari mala ni dekk du wax bari mala ni la mel aw ma sakon alena yi talim neena kulo mum baqul way nak jang tontu bax na kulo baqul way jang tont bax na ben way dafa ñew ci wonako man de sama soxna dem may wax rek toujours luma nakale fu waxe mune ma amo kal nakare na lol mune ko dama la jangal tont bu la ko waxate ne ko mola tahabbun ndax ñi am xel ñep dañu tan jabar yu baax man mi ñak xel rek na la sopp rek jaraw la ko mujjo jang tontu baxna jang tontu baxna am ñu xamni bu la tonto rek nga yam lu to wax jang tontu baxna bi baxna lol li bi do ñepp nañu bamax bi ci seen neen dogu ñu war ci bamax al haqa deug seen neen dogu ñu man ñu bëgg ci wax bu bamax ci al qur'an nafa jago te duñ ko man wa taxaso bu ko defé ñu japp nak jappé ayati sama al qur'an bi wama unsiru ak lañu leen di waré sawara wañu leen di waré ñu japp al qur'an ak lañu leen di waré qira'ati khusu an ayratan waman anakan aslamu de gëna toñ ñu man ci nga xamni ku gëna toñ ka nga xamni sukkurat ci bes ni dayati raddi ci kimani borom fa arada muni wonit dem yonam an hawa ci fa alquran wan nasiyat mu fatte ma la nga xamni xadama jital nako yaddahu ñaari loxom ma amile min al kufri wal maasi limu de ci yefe rek limu de ci moy yalla yalla neena lutax inna nakun ja'alna dagnunu aknatan ay muray allah kullu bin seen xol dan ko mur an yabqa mana an la yafu an yabqa bu deg dara bu deg alquran waji asane nek na sen noppe wakran ak tekh dañu tekh xamo tekh moy ke nangu la deg alquran ci mon bu ko mon ñun yin tadhum ndem wo nga len ilal huda jemalen ci alquran fa lan yahtadu duñ dub ci sen bobé nga len wo jemalen ci alquran duñ dub abadan muk ya rabbuka sabrun qafur monam moy borom sutura moy ki takku sutura so rahmatu te moy borom yermade lay waxum donte jatte won na len yalla bima kasabu ci lu bon li ñi def yalla bu don fayanto la jala kon mu gaale ala asabu bu gel lu ñel fi ci aduna kon lahum azab fi ci fiha ci aduna neena bal lahum ñenale nak mawidan mawhudun abrandu ci yowmal khiyam neena lan yajidu mu ñu am moy ilam fi ñi wër ñin doone kuru yalla yalla neena watir kal khure yoyo lañ jënd nañ ko sét muy jëndul haat jëndul samot ak yëm téla nono yu dem na mom ñom ñepp ahlak naam alak nam leen lama salam wax ko ñu wéddé wajal na nu def li halik ñel seen alkande moy hidem abdel moy hidem abrandu ñana waskur fatlukul batay ci war ci sama katan ci sama waré iskhala waxto waxe musa di waré ba yag mu leen ko fi ëpp xam xam ci bani israila yeb ñi ni ko yow yalla nak diko won bopam diko wax bopam fekk amna men picc mo xane me day dem di tax ci geej ga baru khalfum bu tafé ci sall wa ci ndox na ñew ratal ko ci jeeri ja yalla xamal musa ne ko yinde picc ni lu munte jele ci geej ci sall mi do mu lay ko jele lu toll ci sama xam xam bi yalla ne yant yalla musa demal majmaul bahrain majmaul bahrain dem fa ko ñaari geejje defa geejju rom ak geeru fa geejju rom ak geejju faris majmaul bahrain majmaul bahrain ya majmaul bahrain majmaul bahrain bobo demé da nga fekk kenn ci sama jamm koke xamna lo xamul musa da ne tok ci yom and ak yeesa en ni mbokam la amna ñuy jarbatam la amna ñuy dem khalifam la mo and ak mom moy li fakke yeesa en ni mom ah wa yaqifu mujab nimu al ilm mun ko bo demé ci mom la jëlé xam xam musa ni la abrahu duma dañ ci bokki kana la bok la abrahu duma dañ la asaru asiru duma dañ di dox hatta amluqa bama jot majma al bahrain geejju rom ak geejju faris fañu dajé ci fété kenn ko dama yegg fofu awam li wala dama dem bok uqban ay jamanu yi yegg bok da di dem ah ñam ñaar nak légui ñoo and Musa ak Yosha ñam ñaar ñoo and légui Yosha Musa toglo ko toglo ko waye da nga xamene dem nañu ba gis Khalil nak ñeñ la ko toglo wa da waxtan mab dal gona du ko fekke fala ma balaga bañu jote ñom ñaar majna baynihima moy majnal barini digante ñaari geejje Musa nak son wëru ci dañ waye noppul nelaw Yosina yi tan nelaw fekk na ci ya fatte nañu nak hoto huma seen jëllu téré ak ci baaw yu doppoo yi nak gën wu nak wax nañ ni moy gën Musa wa ah tur wu nak wax nañ ni gën ni moy gën Musa wa nangamay gën Musa wa nangamay gën Musa wa nangamay gën Musa wa yalla dal mo xam aw gën da dal aha wa ta'ata dadi kat nak gën wa sabilo yono mo ci geej ga yalla teye ndox ma mu tass ndox mi ñewatul mu def yoon ah comme yalla defere won yoon wa yent yalla Musa ah kan falaq al bahr fa kana katal bil asim ah mom la defal jeen wa fil bari ko geej ga jeen wa nak saraban mu japp yoon ndox ma saraban ak dem saraban ak dem alquran firi alquran ni saraban lu ko bo xane dem lay firi demal ci sawarat sawal minkum man asara alqawla waman jahara bi waman huwa waman jahara bi waman huwa mustakhfin bil layli wan nahari wana wa mustakhfin wa sharibun bin nahari wana wa mustakhfin bil layli du non la wa sharibun bin nahari waman huwa mustakhfin bil layli wa sharibun bin nahari yalla nena sawal yamona ci yeen ci man min ko man asara khawla kedde man asara khawla waman jaara ak ko wax ci kaw man asara khawla waman jaara waman huwa mustaqbil ak kay nabbu ci guddi kay nabbu bi leeri ci guddi wa saibun ak kay dox bi naari ci becc ke nabbu ci guddi ak kay dox ci becc waaw wa sharibul binar mota am nañu koy jiré lél la nañ koy jiré ñi xaj ci bëcc wala ñu dubbu dal moy ñey dox ci bëcc ci loxu ba dal lool la firi moy saraban dem lay firi dem lay firi saraban ak dem jëm wa ngay dem jëm wu ñor wañu def ci gamel ba yëpp lo woon ko xoram ko bamu sap defal ko lepp dañ ko ci bir gamel ba muy seen lu yobul jëm wa dekk di dem ba ñu jëre waaja rek ndax waaja fu nekk day dund te moy khadir moy khadir sidaaji may bu ñu saane xudar mu ne ah xamna sa kasara gi day def nako yagga yaq khadir khadir ñetti kasara khadir ben yaminu belqis ñetti kasara bar na lu ko jankat yi yaq khadir ben yaminu belqis ñu bari balqis lañuy wax ñu bari bunyamin lañuy wax ñu bari qadar lañuy wax nade waaw jeun wona dem yonam kala na jaawa sa nak bañu weso bereb bobbi jog nañu nak bay demat kala musa nak li fati ñeel wax mbaane nga atina andin no khadana sunu andin wala sunu yobbal bi sunu ndekli fekk fañ doon noppo la jeun wa demé lay kat la kat la xina dajé na non saban tona min safirna sunu dox bi asabi qala wa ko waxa mbane ngi bëkk neegam bi jarbatam bi ara ca ndax gisulo ilaana banu tapo ila sakhrat ya dajé mu tebb ko ñu bërepp ba fay ni naka man na jitu fatena al hota jeun wa wama an fe neew fatelo wuma nak jeun wa ila shaytan ndrek shaytan anas ko yow mo fatte ko fekk fatte waxa mbane mi mom yegna ni jeun wi dem na waye fatte nako wax musa wa takhasa mu japp mom jeun wa sabilo yona wa haja ban kiman fil bari ci gigi mu jekk dana won japp yona wi saraban dem na tay nak yoon wi japp nak kiman ndax yoon wi mu jaar ci biir ndox mi dem te ñu togon ko bu mu ñor kiman la hala wax musa ni salika aha loolu de ko fe jeun wa dekke ba dem de ma moy la nga xane kun na nekkon na nakku dem ko far ta da ñu daat ñew ñet da di delu ala asari ma ci seen tank yawon xassan tik tan ni xagn nak di dem fa jadda bañu fekk abdan abjam min ibadina lu reuy lu yalla jox jam rek yalla so tudde wala jam rek joxagul lu reuy lim lay jox dara la koy jox rek jam la lay tudde do sété ndirum isa man dal lepp jam rek bu la tudde jam dal mi ngi lay bëgg jox lu reuy ndax al-qur'an ci yalla muhammad wa bu ko yont yalla bu ñu yont yalla muhammad ya hadisati da ko do mbay fa abrah mbay ko jibril do ko yalla ne ya do fet rek yow mi nga xam ya jibril ya mo sa yaram ni ya hadd fet ko da for de ñu yéne ci fék rek ñu yéne ci ñu dem néna nak xagasam tawa jadda habdan min ibadina tam modi qadir ñu sapp waxe nak ad jam nak ah bu bokku ci suñu jam yi nak ñun yalla ad jam la nak bu bokku ci suñu jam yi nak ad jam la bokku nak ci suñu jam yi nak ñu ko nak lool lañ doon wut nak motax mu ñuy wax naan bind kat yi naan qadir ñen ñi naan deewul batay ñu ngi ci jamna bi di dox ñok ilyas ak mu nekk ci yeru koor am ñu fi dajé am ñu ñaan bu ñu ñaan am ñu fi dajé am ñu ñaan bu ñu ñaan ñenti baat la ñom ñaar ci ñaan dogo la ñuy taddo ma sha Allah waay bismillah ma sha Allah wala quwwata illa billah bismillah ma sha Allah la yusrul khayra illa Allah bismillah ma sha Allah la yusrul husra illa Allah bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah ñaan bu baax la ñaan bu baax la tabarakal ñaan bu baax la tabarakal ñeenaay bu baax la tabarakal ñom lañuy taggo ñene qadir nak ah ba nga xamantene nak sul kharnaini dafa ne dafa bëgg gis qadir mu laaj nak ne lañ ma wax ñi fi dakk gis guddi ñene ko fas ñu boole tëngi fas yu bari am ñu wax bu ñu tëngi fas yu bari bari bari bari tak leen da na fas fi dakk gis fas banaw mo fi dakk gis mu boole tangi fas yoy la ni ni ñi wëri qadir ni ñi wëri kon maawul hayat qadir da ca and qadir nak doom ndeem la ci daaju mari wax nako ca kelal sa qadir doom ndeem la mo tax mo andam ca xrem ba ndox ma nga xamne ku test ku ca naan do to de ku ye sam do to be mom la suru xarni do doon wori tak fas yow xarit nak lu ko yalla maye dem bam yag mu baye fa ndorom dal di reey ni nit ci tak ko ci tankam der do bu bokkam du wor nak mu dem bam yag tu ci mune tok tok tok ci tanke mo xamni jege na mbir mi wa mo xamni jege na mawul hayat mu gasu rek ci sen ndox ni ci bir ndox ni mu daal di jadd rek dem naan ba mandi sangu def lu nekk daal di ñëw fekk ña fekk sul kharnaini woor na ba tele moom yëbb si toog gisul dara xarit nag ca ndox mu ne la naan sangu ca sul kharnaini nag ñu jox ko fa yenn dog yoo xam ne luñ ko peesee moo ëpp lu tom yi bari bari boo tegee tom yi teg ndog si ndax ci wax ba xadir ñëwee nag la leen firil doj wax la leen ni doj yi mooy ñëbatum doomu aadama mooy bëgg bëgg doomu aadama doomu aadama lu mu am bëgg leneen lu ko ëpp lu mu am rek leneen lu ëpp li mu amoon loolu ñett dana ñëwaat boo amoon ñaari xuri xaalisit bëgg bu ñetteel lu dul doj wii bis bu ko amee nag dootu bëgg dara su doj wala nga xam ne boo dee nag ñu tegar la ko ci sa gannaaw jot kuy su bàmmeel naan du day tax du jaaxaan doj woowu nag ci la doomu aadamae doyloo moom la wax naan danaa la wax sa woggu ndoylo sa woggu ndoylo doj bu dee tax ab doy la Khadir mota fas mo fi dakk gis fas usnaru gor mo fi dakk gis mo fi dakk gis mo fi dakk gis mo fi dakk gis mata a fas ci bopam mo defon lolou jamanay suleymanit de bil xiss ñewé né nañ ma amil ndox mu bayiko asman bayiko tisu fasa andi lam sango ndox mu indul ndox mu jëwul asman jëwul ci suuf mom lay sango ginné yi dajé na mënu ñu ko am ginné yi dajé réñoo na gisunu ko fenn Suleyman laaj doomu adamay ñu ko takkal téméri naru goor dawalan ba ñak nga dékkal ko ñak wa jox ko mu sango lolu ir taxa ko defo qadasan ko wajjada abdan min ibadina atayna mo jox nañ ko rahmatan am ñu ne ak yonent ñu ne dedet rahmatan ak wilaya min indina bu baye ko finu moral mu nek mas'alatu muskiri balegi qadir mom yonent la wala walila mom qadir nena nak ñi dem nak ba nga xamantene nak dem nañu Musa ak Khadir dede dañuy sok gis Khadir bam ko gisee nak Musa nako ñu koy sok gis hala attabi ko ndax duma la top hala antu alimani dina ko nga xamal me mina ulinka ci lila yalla xamal rasadan wala rusdan wala rusdan ci am ngub ci xam xam xala mo ne ko innaka yow doomu imran lam tastati amman wa sabran mun may and ak man fa kayfa tasbiru nangay muñe ala ma ci lo xane lam tuit manoko la tuit teglo sabran sala bi ci lola ndax li nga xamul doko meuna muñ li nga xamul doko meuna muñ munaka wala asiduma may lak ñela mukk amra ndigal loma digal lay def xala mu ne ko bini sabatene nem sap mu nafra tasala ni buma laaj dara an sayin dara hatta du fe ba ma waxtane sikran ak tuddu lak ñela minu ci lolé ma def amnu ko kon nan dem kon tala ka ñu dem ñu ngay dox ci tefesu geeg ci tefes ga atay sara kiba bañu gisuk gal bañu gisuk gal ñu dëkk waxanté mom borom gal bi ñi dal wuru ma len ay sacc lañ ndax ñi ñi ngi tukk ci wëru ñu bu lay ñu dara kenen borom gal da ne ko dedet fekk surbe bi ci bokkum mo ne ñi ay sacc lañ duñu dugg ñu na apprenté mu ne bayi leen ñu dugg borom gal gene ñi ma gis dal kanam yonent la bayi leen ñu dugg atay sara kiba ñu war fi sebe ñu ci gal ga ñu dugg dox tuuti rek Musa kedd gal ga gal bi allu way gal bi kalba dam khadir kedd gal ga khadir kedd gal ga ci kanam Musa bam ko kedda nak Musa nako akharta ndax da ngay fukk galu jambur gi li tok ya ngir nga labal ala ha ci gal bi yow de la xat ji fe dikke nga seen mbir dikke nga seen mbir nak ni mbir nak imran sey an dikke nga mbir mo xane mbir mu re la waye wax nañ ni ndox ma duggu ci gal ga batay khala musa nako alama qul ndax waxuma woron Khadir nako Musa ndax waxuma la won innaka nika yow lan tastati'a mano sabran mu may and ak mom qala wax ko la tuqisi Musa nang leg nako bul ma jatte dina na fi tu luma fatte dama ko fatte wala turiqni bul ma togg nak luma man bul ma sank luma man bul ma ko jatte usran ak jafay ñin amri ci sunu mbir dimbali ma rek ñu ko ay jabo ñu dem fan tala ga ñu dem ñay dem legi nak yusha mon tok na atay sa laqiya bañu dajé qulam ak goné go xane di ma ngay fukki xalé ma don nañu fukki xalé faqatlo mu buddi bobb khadir faqatlo qadir ray ko am ni da ko rendi قال موسى نك ييت فقتلت ندخ دامي ري نفس بكن شاكيه بالسل بكن بو دغول دارا بخير النفس من ري بكن تي نك لا خد جيت ديكن دير خيان غير مكرن بون يا داف لو بون قال قدر نكو الا ما قلنا وهم وان لك نيل انك نك يا لن تستطيع من sabran ni may and ak man waxon na len ni yow mano and ak man an sey xala mun ko initial ko nem lajat na la an sey dara badaha ganna mbir mi bala to sey ne wacc ni bul and ak man bul and ak man legi nak xoy nak legi nak xat balax ta jot nak musulan ngant nak min la duni fi man nak ah jot ma sama ngant nak ñu ko ay wonan dem fantalaga ñu dem ataysa ataya bañ dikke nak ala khariyatin ñañ ab dekk bu ñaan antatiya ñu saggu ci wa dekk ba ñu ngalale len dox len ñu lek istatama ñaan ñaar ñu saggu ahla ci ñam dekk ba aw ñangu ñu lek fa abawa wa dekk ba lank waxna ci ruul maani neena wala ci fakhru rasi neena ci jamono yonent bi alquran di wacc dafa am ku bokku ci sofi ñone ku bari alal ku bari alal lol ne ko dal fa abawa yi dal dama bëggum ni ko naw ni ni ni ni soppi baabi dal ni fop baabi waaw dem ko ni baabi dañ ci dolli benen ba ni ta ñu acc ko ci kaw acc ko ci abba waaw def ko fa ataw waaw xam nga legi fa abba baabi buñ ci dolle benen ba benen tomb acc ko ci kaw ñu fa ataw ata ñu dikk waaw ñu ne ko dem ci bëgg ñu def ko noni ñu sansé ko bañ ñu lay ñu ne bu ko defé mo firi fa ataw wa dëkk ba ñew an yu dayu fu ma pour ñu ganal leen way fa baaw yi dal ñaaw na yonent na ko loolu bu ko amé diiné yépp day yaqku alquran day yaqku han la tabdil li kalimati lay ken du ci remplacer dara ñi wacc rek mom la sa ala lu tax ñu def ko fa aba waji kat moy dem fu ñu ko jang ñu xamni seen wa dekk ñu defon ñu dama ñu yeng bëgg sey dal ñu ñu sey wa ba ñu lank an yu dey fu huma ganale ñaari yonenti ñaari gan ñi muy qadir ak musa wala yonenti be walli ñoko baxi gan te bon do jadda ñu fek fi ci dekk ba mom qadir ak musa jiddal ak mir bo xani bi mat na temiri qasab mir du na mana an yadu qad de bëgg daan mir ba nga bëgg daan mo dag na mir bi dag na ba daano def ci te ka dekk bi woon nañ ko mënu ñu leena jox lu ñu lek fa qamo qadir jubanti mir ba defar kar kar kar kar ba defal mir ba ak lu bon li ko wa dekk bi def lepp xalala ko musa legi nañ day law ci ko bu la neexon de la da sa nga japp ajran ak yoon ndax ñu am ci lu ñu lek ale gi sa legi bi ñi nga xamni nangu ñu ñoo defal dara musa ne ko asa sokki na asa li nak firaqu bayni khadir musa ne ko asa li nak firaqu bayni khadir ne ko musa khadir ne ko li nak firaqu bayni khadir wax musa ne ko asa li firaqu bayni khadir wax moy waxtu ni tekkaliko bayni sama digeunte ba baynaka ak yow demal bala nga dem nak xaaral sawna diw ko khalsat na la wax mala khana lam tastati mun won sabr mi alay ci lol mun ko ayo mun ko ama sabil ndal gal bu dekk ga fa kanat nekona li masakin ñeel fukki miskin ya amalona yo xani juroom yi dañu lafañ juroom ya nga legge ci geejgi am ñu fukki yepp lafañ ah fi bar yi ngi ci geejgi bi legge fa aratu da juroom ñi ngi xolay waaw ñoo ñu dama la fa waaw wax na ci ñu sunu ñeñu sa arat ma bëgg nak man khadir ana ida ma yaqdal bi ndax wa kana nek na malikul bur wara awum ci seen gannaaw ishaara jago aw amama wala burang ci seen kanam bo xane bi yaqu su bur bi day japp kulay safina ci bepp dal khasban ci tuk dal gore nak bu mu gis nang ko ma abdul ayyubal gal gan xamni du ko deug lolou motax mu tok gal naka lolou ya be lolou def nga deug yalla mom lolou jamu ci yarna yarna mu ne ko ñaarel ba wa ma qulam dal gone ga fa kana nak na abawa ndey nak bayam momi neni bi ñaari way gem fa khasina ta qalbi yefur la ma ragal ani yew yi qawma mu togulen tukhyanan ak daw wa kufran ak kafir bu magge neena bu maggon rek dana len yobbe ak kafir ak daw lolo tax ma ray ko fa aradat ma bëgg nak an yubadiluma yalla watelen rabbuna sen borom khayran lu gën sakatan ak bax min ci gone gogule ha fa aradna nam an yubadiluma nga lolu do wax deug yalla lolu jaduna yalla remplacer ko jigen bu gene di wax nañ ni gor na juroom ñaar fu tuyonan waaw ñam jigen jom di jigen je di nga xamni mom la remplacer ñaari way gor yoyu le ñu ray seen xadi ray seen dom ci wa qara'u mu gëna jégué ruhman yermande nka lool ñu ngëm mom jaadul ñettel ba wa mal jidaru dal mir ba fa kana nek na lu xlamene ñeel ñaari gona yetti me ni jirim fil madina di ci dekk ba wa kana seen bay deena nek na kën sun am kom taaka lo ci soobu mir ba seen bay denkal len ko ñi ni laxam la lax ismulay la sala ñi ni wurs la laguma ñeelen ñom ñaar ndax wa kana nek na abuhuma seen bay saaran du ko bax ah lool mu ngi mom jarna wa kana abuhuma salian dañu bar lol ak lañ yaakar di ñu bari la rek wa kana abuhuma salian da seen bay baxon seen bay baxon adi bari yek watay li jëndal ak yek seen bay baxon rek wa yo defo dal وكان ابوهما صالحا غرب غرب جيت وكان ابوهما صالحا ها وكان ابوهما صالحا دمك يلا نكون نك واو خدير خدير يو نوسا يون تي ندير ني داغ نان fa'aratu lo ci def daga ni fa'aratu ni kon bok fa'aratna mun kon lo ci bok lo mun fa'arada rabbuka mun fa'aratu sayon ne ku ci daga nan man mako def daga nan man nam mu ne faaratna maak yow mu ne ko deet bokkuloo ci mu ne ko faara da rabbu ko waaw mu ne indi xam ko day nawaar bi faara da rabbu ko an yabluqa am bu ñu bëgg ngeet asado ma seen waxtu mesur way xexe ya ñu gënne kan so ma seen kom leen seen baye bayil rahmatam muy yer mané mi rédd ko baye ko sa borom khadir ne ko musa wama faaltu duma dara an amri sama ndir bop an ikhtiyari sama ikhtiyaru bop il am bu may defal la saliko lool tayiru moy tayiru la nga xamni lam tasati mënu sa borom mu alli ci lool lolo waral fa aradtu fa aradna fa arada rabbuka waaw xam kon ñu jëj ñu ma lolo wa ñu prétendu ci jangal ci rek way tan ci wona ko ñu ñew nak ci mbirum sul kharmayni da nañu sakko laaj la ñoom yahud waral sarwe wacc am sul kharnay ni ismu iskandar dafa na yew mi newon fer dem nga ci dekk bobole mo ci wax dekk bu tudde ko bopam fala musa firawna don gise dañu lan defé sen guerre ba sen affaire ba khulla an isab lo xal sunna ma nek li alaykum ci yeen min sul kharnay ni a sikran ak tuddu ñi ni malaaka lay ci malaayte ñi ni bur la mu bok ci bur yi ñi ne wali la mu bok ci wali yi aha ci daaji ma wax ci xiraal bi ne khul innahu salih tusdaq wa tuftarani bes na waxal ni nit ku yiw la ko dang nit ku yiw gañu baxna buñ koy tekkale malaaka diko tekkale bur diko tekkale yonent diko tekkale wali kon na nit ku yiw baxna khul innahu salih nit ku yiw na moy ko rul toñ waya ko toñ mu fat ko du naxé waya du nangu ko nax gogu moy nit ku yow inna nikinul makana nekkal non ko lo ñel ko fil ardi ci aduna bi aha japp ndalal nan ko dox su ko neex dox dem wa atayna mu jox ko sababan aw yoon min kulli seen ci lepp lu mu soxla wo fataba mu top sababan yon musubu aw yon dem taw jeuke sobu jeuke sobu yon dem saw amon sul kharnaini ataiza balakha sul kharnaini nak ñaar la bu magbanat bokul ak sul kharnaini bokul ak iskandari sani de sayda jmal wax ci khilaf sa a ki moy iskandari bu jeuk ba saptana saptana la takum bis bi sun dalo ko ñoo ne li sabqi mu'minin billahi fil qadim sul kharnin li anna salika tirni sun li arsata talisun wa fil kahfi bahsul awwali dem saaru ngeen bi gestu mu jekk bi koku moy bi magga te doon julit ben bi nekkulon julit kam toku mon talibe le won ci arsa katalis ñana bu ko defé nak mo mu jëk dem nak ci sow maghribe sam ci fajjant bay so fajjant bay so min bari ni lu mu nena wajada mu fekk boba jant bi taxrubu miso fi aynin fi sawnde amiyatin yo xamne ci badit la jant bi dugg foba borom xam xay nak ne waw jant bi eppena aduna lu upp ñetti témer yoon ñi ni eppena ko jant bi ñaar ci na aduna lu upp ñetti témer yoon ñi ni ñaar ci na ko eppena ko lu mat million jant bi eppena ko aduna kono jent bi afina lolu aduna nak na jent bi tabbe ci ben place ci souf ah ñu la yena nak katan bu yalla yalla man na lu upp lolu ndax yalla comme lu ko neex def katan man na lu upp lolu motax lolu meuna nek taxru bi fi ay min an yasum wajada mu fek inda fofale jent bay so ci sew ndefa xawman aw nit qulna nu wax ya sal kharnani yow borom ñaari letti yow borom ñaari letti inna ben an tu asiba ndo bugal yo jël ñaar ñi ñaari deggel la ñi ñaari letti la inna ben an tu asiba ndo bugal fi ci ñom inna ben an tu asiba inna an takhisa inna ben nga japp fi ci ñom usman lempo laaj len lempo mu metti ci ñom xala mu ni amma man dal ka nga xamni salamat tok na yalla ci bokale ko sofu nasi bo koku dan koy ray suma yoro du top ñu delu nak mu be ñu delo ko ila rabbi ci borom mu na buñ ko reey jeexanam ci yalla xam nak da koy dat mu koy def ak nam koy bugale fa yoshi bo mu bugalal ko bokkum nak waye ñun yoro mu bugal mu bugalal ko bokkum asadon ci bugal makuran gu metti waye ma man dal ka nga xamni amana kon nak ñu wër ñepp ni yalla yobbu safara woor ñepp ni yalla yobba jena neena suma yorodu ila rabbihi fi yusibu mo fi dugal bopam asaban mukran wa ma man dal ko xam amana gemna wa mila mu jeb salen aw yu to lo ñel nako jissal usma say go rafet ga wa sanna qulu khalsan ma wax ci atel ñu seen lu yomb lo ñel ko mina amrina gi sunu mbir ñu sol xarne ñu bobu wayas jeex suma top nak itaba mu topar sababan aw yoon mu jëm tank di yoon ata isa bala ka bam jot mat le sam ci demon na fakant bay so legi dem na ba fakant bay fenke wajada mu fek ba aw nit mu fek kon wajada mu fek jent ba haaji na nga delu ci jent ba ah nda jent dañ koy jigenal fatlu mu lay fenk ala khawmin ci nit moy nit ñi wax sunu lamak al debunu ciiram sutura ni law ñele nim doone ay seen digeun ci jant ba bu jant ba cinqé rek day da wat ci seen yaram amul ben sutura bu dox seen digeun ko ngir seen suuf du nangu tabax wala ñene len suroobun ay kan yaxi doone yi dugg ci bir kan ye ay kan rek lañ am ci ay suuf sa bu ko defé ñu tadd ci bir kan ye ka salik nak non waqad atna lam fege bima la do la bu mom inde sir kharneni min al alat wal jund umran sala sumay tap suma tap itara mutafan sababan benen yon mu demat ata isa balaka bu mu jot bayna saddeni digante ñaari dok jabalani ñaari dok dumun in qati bilad turk nena nga ci rewum turk ah nena sabda iskandari ma baynahuma ni ni nga xamne mom lañ koy bëgg jàngé digënté ñaari dog yé nak mu fekk fofu wajada mu fekk min doonima ci gannaaw ñaari dog wala ci kanamu ñaari dog ci kanamu ñaari dog xamun aw nit ño xam ni la yakadona xawaawun yebqawna ñi dégg xawlan ay wax ño xam ni duñu dégg dara dara duñ ko dégg ñeneen ñi fa nekk tay dégg dara xaaloo ñu ni ko yaasal xër nañ nit yi nga xamne duñu deg dara de moy ina ya jojja niki ya jojja wama jojja ak wama jojja huma ismani ahjam yan liq nyaay giir la giiru ya jojja ak wama jojja xamne dañuy lekante dañuy lekante ay nit mu bon lañ ay nit mu qasaw yu nyaawa mu ci doona dañuy yak ci la ci suusi ci nango alal gi ñi def ak daw gi ñi def inda korojim bu ñu gënne rek day musiba falan majja falan falan majjal ndax yow bur bi yow ya sal xarnay ni ma ndax do def falan majjal ndax duñu def kon ndax duñu def xarjan ak tay xarjan lempo xarjan mu kutise xarjan kutise la ka ñel nu la yele la ka ñel hala an tajal bay nga def alan tay ala nga def baynana sun digeunte wa baynum ak giru ya joge ko ma joge saddan am ni jang zuddan saddan tata nga def ci tata bo xani bi le dotu ñu len gis dotu ñu gis xala wax sun xarnay ni ma makani lima yalla defal ma makani nguur gi ma yalla jox ma makani doola gi ma yalla jox fihi ci lolu ma yalla jox rabbi sama borom khairun mu gën mo gën fa ay mo gën li ngeen may dajaleel fa ay noni loolu laa ji ci lañu teccaloo ne bépp buuru réew war naa dimbali waa réewam ci lu dul ñuy kutise di ko jox war na leen a dimbali ci daraje ji ko yàlla jox war na leen a dimbali ca doole ji ko yàlla jox bépp kilifa bu jiite njabootug lislaam warna dimbali ñam jité ca doola joko yalla jox ci luddul ñi ko tisse diko jox mu ñu jël leen li ñeen di dajale ma makani fi ira bi khairun fa aynoni li ñeen may dimbalé dal fa aynoni dimbalé leen ma rek bi quwwatin ci katan da ngeen ma doole rek ajal dana def baynakum seen digënté wa baynun ak diru ya jo jago ma joge rabba man tata ni ni ko ban katam ni lay dimbele moy ato ni andir len suburan adidi dagiti lañ bu ñuur dagiti lañ bu ñuur dagiti dag moy ni ñi tudde non betam na ngeen ma ndi dag betam bu doy suburan adidi ngeen diko soti ci digeunte ñaari dag yi ataysa sawa bayamo bayna sadfeni digeunte ñaari dajji ngeen diko ci soppi gañu commencé di won betam ba diko soppi suburul adib te betam bi daggi ci la ñi mund diko ci soppi bayna sadfeni saata simbe yecce da defena bu jekk bi sim la won ah bi nak saat la dañu wéccé ci luko néna ba nga xamné def nañ ko bam ni fess na ñi ni ko fess na mu ni fess na xala mu ni anfuqo andu len ay uppu andu len ay wal anfuqo wal len gañuy wal def ci safara diko wal ci safara wa wéñ bu ñuul gaab safara wa wéñ bu ñuul gaab safara wa wéñ bu ñuul gaab safara wa ataysa jaalo bam def ko lepp naaram safara ala mune nak lepp lepp nek na xali safara lepp nek na safara ñu ni waaw xala mune legi ato ni ni andil len ma xetteral turam moy ma fol ma ma fol ñaarel ma ni ci ma fol yi la ñaari ma fol lay doon indil len ma xetteral turam